do ludzi polityki, do ludzi mediów, do ludzi kultury, do ludzi nauki, do ludzi codziennej pracy i trudu takiego zwyczajnego, rolniczego, robotniczego. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że jestem po to, by im drzwi do tego kościoła otwierać, by ich zapraszać, by rzeczywiście odnajdywali się we wspólnocie kościoła jak u siebie w domu. Powtórzmy, uroczyste objęcie urzędu prymasowskiego przez arcybiskupa Wojciecha Polaka odbędzie się 7 czerwca w Gnieźnie. Zapraszamy do Trójki, to dosłownie od rana przy Myśliwieckiej dzień otwarty. Każdy może przyjść i zobaczyć, jak wygląda siedziba radia oraz jak pracują trójkowi dziennikarze. Można też sprawdzić, jak wygląda i jak działa nasz wóz transmisyjny, bo stoi w trójkowym ogródku. Realizator Wiesław Szala przyznaje, że słuchacze zadają mu wiele pytań i w sprawie jego pracy i samego wozu. Dziwią się, że można nadawać tak wszędzie. Wszyscy patrzą, no dla nich to jest nowość, to całkiem obce. Przyznam, że dosyć ciekawie to wygląda, bo jest tam dużo kabelków, guziczków i różnych takich żaróweczek. Pewnie trzeba sporo się uczyć, żeby to ogarnąć, ale fajnie to jest, bo tak sobie można wyjechać na wyprawę i sobie audycję jakąś listę przebojów ponadawać na przykład. Niektórzy narzekają, jak ja z nimi rozmawiałem, że trochę mało anegdot, liczyli na jakieś anegdoty, że pan coś opowie, że coś się nie udało. Tutaj akurat nie ma czegoś takiego, żeby coś się nie udało, bo staramy się robić tak, żeby zaplanować wszystko dobrze i żeby to się zgodziło. No z anegdot no, różne bywają, ale to, no, za szybko się to odbywa, żeby przytaczać jakieś anegdoty. Jestem bardzo zadowolona, mnóstwo wrażeń. Całe szczęście, że nie leje, ale jakby lało, to też by nic nie przeszkadzało. Także serdecznie wszystkich innych namawiam, żeby się zdecydowali i jednak się wybrali dzisiaj do 18. Zwiedzający mogą zajrzeć do studia emisyjnego, podejrzeć pracę dziennikarzy, a nawet spróbować własnych sił w tym fachu. To był serwis Trójki. Nad Myśliwiecką od czasu do czasu pojawia się słońce. W całym kraju będzie się jeszcze rozpogadzać, ale niestety więcej dziś chmur. Będzie też przelotnie padać deszcz, a miejscami, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju, niewykluczone są burze. W nocy synoptycy też zapowiadają opady deszczu, na szczęście tylko przelotne. Najcieplejsza noc w Suwałkach, na termometrach około 13 stopni. Najchłodniej będzie w Bydgoszczy, Toruniu, Łodzi i Katowicach. Tam 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 30 rat 0%. Na przykład 50-calowy telewizor Ultra HD Smart marki Samsung w zestawie z kartą podarunkową o wartości 600 zł za jedyne 6499 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas smartfon Prestigio z systemem Google Android, dwurdzeniowym procesorem i technologią NFC za 499 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 16. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. Myśliwiecka 357. Tak, witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach, dzisiaj do 18. Będzie tu ruch radosny, piękny, jak zawsze, mniej więcej o tej porze roku. Czasami to wypada w marcu, czasami w lutym. Akurat w tym roku tak się złożyło, że w maju. I bardzo dobrze, ruch dlatego, że wciąż nas piękni ludzie odwiedzają, czyli nasi słuchacze. Machamy bardzo gorąco tym wszystkim, którzy teraz są za szybą, a jest to spora grupa. I zaczynamy dzisiaj nietypowo. Wszystko dzisiaj przy Myśliwieckiej 357 jest nietypowe, w związku z tym zaczniemy od dźwięków płyty analogowej. Yeah. Pamiętam 2002 rok, wyjazd do Stanów Zjednoczonych i tam nikt specjalnie na midża nie liczył. Co więcej, wtedy 2002 rok to nie był czas jakoś mu specjalnie sprzyjający, jeżeli chodzi o sukcesy i splendory wszelkie. A jednak do małego klubiku, który znajdował się trochę na obrzeżach Chicago, przyszło mnóstwo ludzi. I pamiętam, wyszedł wtedy na scenę z gitarą akustyczną. To mniej więcej koncert bardzo podobny do tego, co przeżyliśmy 17 marca 2003 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wyszedł z gitarą akustyczną. Słychać było, że to nie jest być może tak mocny głos jak w latach 80., chociażby znany z koncertu Live Aid w Londynie 13 lipca 1985 roku. Ale mimo wszystko było coś porywającego i hipnotyzującego w tym występie. Dziś mam taką informację od organizatorów. Dziś pięknie się bilety sprzedały i właściwie jest już końcóweczka. Więc jeśli ktoś z Państwa chce być dzisiaj w Progresji, w klubie Progresja w Warszawie, żeby midża zobaczyć z zespołem, to będzie koncert elektryczny, już nie będzie samej gitary akustycznej, ale cały zespół, to proszę się spieszyć, dlatego że naprawdę końcówka tych biletów jest jeszcze do zdobycia. No to tak, Midż za chwilkę z zespołem Ultravox, One Small Day, płyta Lament, 84 rok od tego zaczęliśmy. Mamy bardzo miłe obowiązki, oto pierwszy z nich. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Tak, i będę Państwu zadawał pytanie konkursowe, bo zazwyczaj te pytania, no przynajmniej jeżeli chodzi o myśliwiecką 357, miały za zadanie opisać jednym słowem albo trzema słowami coś, jakiś zespół, festiwal i tak dalej, i tak dalej. Dziś do zdobycia dwa karnety na Orange Orange Warsaw Festival od 13 do 15 czerwca, przypomnę, na Stadionie Narodowym. Dwa karnety dzisiaj do zdobycia. Numer, który jest ważny, 73533, 73533. Wysyłamy SMS-em swoje propozycje odpowiedzi. A zadanie nie jest za bardzo skomplikowane i trudne. Swego czasu Państwa prosiłem, żeby Państwo w jednym słowie opisali festiwal. To dzisiaj proszę, żeby Państwo w trzech słowach opisali koncert, nie używając tego określenia. Czyli w trzech słowach opisujemy koncert, nie używając tego określenia. 73533 to jest nasz numer. Koszt SMS-a 3,69 zł. Tak, za wszystko. I regulamin na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nagadałem się bardzo, a teraz Państwo. Dzień dobry! Dzień dobry! No właśnie, przedstawiciel tej pięknej publiczności jest tutaj. Proszę się przedstawić, witam serdecznie. Dzień dobry, Bartek, Warszawa. Panie Bartku, tutaj latorośl bardzo ładnie podpowiadała. I? Jak masz na imię? No teraz to się może trochę wstydzić, tak? I Kalinka. Słuchajcie, kochani, no to jak jest w radiu, co? Fajnie jest w radiu, czy tak nie fajnie? Życzymy, jest że fajnie. Fajnie! Bo chyba wszyscy to sobie wyobrażają, że jak na przykład wejdą do takiego budynku i na przykład wejdą do studia emisyjnego, to tu będzie taki troszeczkę statek kosmiczny, który właśnie startuje. A tu się okazuje, że jest w miarę okej, w miarę spokojnie, prawda? Takie mniej więcej są wrażenia? Jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem. Mhm. Zobaczyć pana na żywo, mówiącego. Zobaczyć pani Iwanka Kunewa, jak prowadzi audycję. Coś niesamowitego. No tak, no zobaczyć mnie na żywo, to niektórzy mdleją, ale to w związku z tym, że to złe wrażenie raczej. W każdym razie cieszę się, że państwo przyszli w takiej ilości. Czy to jest pierwsza wasza wizyta w studiu emisyjnym? Trójki? Tak. Nikt jeszcze nie był w radiu z państwa? Nie. Nikt nie był z państwa tutaj u nas? Tu? O, tu? Nie. Okej. No to co? No nie wiem, no proszę przekazać kilka takich informacji, bo być może jeszcze ktoś będzie chciał nas odwiedzić. Na przykład, gdzie państwo już do tej pory byli? W jakich pomieszczeniach? W studiu imienia Agnieszki Osieckiej? W zasadzie dopiero zaczynamy. I studio emisyjne tak naprawdę jest naszym pierwszym punktem. Czyli od tego tu startujemy, tak? Tak, zdecydowanie. No to tak, Izba Pamięci, nasza trójkowa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tam Michał Margański i Kasia Goleniewska opowiadają o trójce. Michał przy okazji miksuje muzykę i pokazuje, co można zrobić z płytami analogowymi, ale jeżeli państwo przejdą się po całym studiu, to tam jest mnóstwo pamiątek związanych z trójką. Nie tylko z tym aktualnym 2014 rokiem, ale też z poprzednimi latami. No, już czuję te wszystkie maszyny pracujące tutaj, ten szum tych aparatów, tak? Kiedy wrzucamy do internetu ten filmik? No niczego się nie da ukryć. Proszę państwa, no to proszę skorzystać. Iwanka, możemy otworzyć mikrofon? Taki spontan, a dlaczego nie? Kto kogo pozdrawia? Śmiało. Tradycją Myśliwieckiej 357 jest to, że jak jest dzień otwarty, a on jest zawsze w sobotę, to państwo pozdrawiają. Panie Bartku, bardzo proszę, pan był rzecznikiem dzisiaj tej grupy. Pozdrawiamy naszą rodzinę z Tomaszowa Mazowieckiego, z Bełchatowa, babcię Olę, dziadka Ryśka. Serdeczne pozdrowienia. Województwo łódzkie. Tak. Super. To znane mi tereny. Super. Wszystkiego dobrego. Kto z państwa jeszcze? Bardzo proszę. Ważne, że jest czerwone światełko, to znaczy, że można mówić. Śmiało. Grażyna Skolbut, województwo pomorskie, koło Gdańska. Ela. Okej, okay, ktoś jeszcze? Bardzo proszę. Proszę skorzystać. Nie. No tak, młode się... Pana Nowaka z Hrubieszowa. Młode pokolenie się trochę wstydzi, nie? Kto jeszcze z państwa? Bardzo proszę. Karolina Zaręba, serdeczne pozdrowienia dla mojego kochanego taty, który zaraził mnie miłością do trójki. Witold. Panie Witku, dziękuję bardzo za tę miłość. Pozdrowienia od Macieja dla Midziura. Idziemy na jego koncert dzisiaj wieczorem. I dla Michała Pełki z Poznania. Wie pan co? To ponieważ pan to powiedział pierwszy, to spróbujemy zrobić następującą rzecz. Czy mogę zrobić taki spontaniczny prezent dla pana teraz na antenie? Wszyscy to słyszą. Super. Powinniśmy się w klubie Progresja dzisiaj spotkać. I jak wszystko dobrze pójdzie, to może się spotkamy wszyscy z Miczem, dobra? Super. No to proszę być gdzieś tam. Jak pan mnie zobaczy... Tak, jak pan mnie zobaczy, to proszę dać znać. Dzięki. Ktoś jeszcze z państwa? Bardzo proszę. Pozdrawiamy mamę, która właśnie teraz nas słucha. Okej. Okay. A, no, śmiało, śmiało. Hmm? Nie, no, jeszcze się wstydzi. Dlaczego cię lepiej? Będzie jeszcze jedna próba, to obiecuję. Proszę państwa, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy za tę wizytę. Następna grupa za szybą. Coś mi się wydaje, że dzisiaj tak właśnie w takim towarzystwie przemiłym będziemy prowadzić audycję, ale niby dlaczego nie. 19 minut po godzinie 16. Dancing with Tears in My Eyes. On następuje zaraz po utworze One Small Day, który zaczynał naszą audycję z płyty analogowej wciąż. No to już gra nawet. Bardzo proszę. Tak, to z płyty analogowej i to z pierwszego tłoczenia. Trochę już ten egzemplarz przeżył swojego, co było chyba nieco słychać, ale czyż to nie jest piękne, czyż to nie jest dotknięcie, takie prawdziwe dotknięcie autentyku. Dancing with Tears in My Eyes. Nie wiadomo po raz który już się pojawia ten utwór, no przynajmniej jeżeli chodzi o nasze spotkania, ale... chyba nikt nie narzeka. Być może nawet jeszcze są tacy, którzy po raz pierwszy się przy tej piosence wzruszają. To by było niezwykłe dopiero. Call of the Wild tym razem. Midgeor solowo. Przypomnę, dzisiaj w progresji około godziny 20:15 ten koncert powinien się zacząć. Tak mi się wydaje, że w ostatnich latach jego twórczość powraca na miejsce, na które sobie rzeczywiście zasłużyła. I gdzieś na szczęście w niepamięć odchodzą te czasy z 1996, z 98 roku. Kiedyś Midgior nawet w wywiadzie dla Trójki mówił, płyty, które wtedy wydawałem, nie zdziałały nic. Nic. Wyobraź sobie jedno wielkie nic. Mogłem wydawać kolejne piosenki, single, albumy i nie działo się naprawdę nic. I byłem załamany. No ale muzyka z lat 80. i ta pamięć o tym, co no, zwłaszcza on z Ultravox zrobili właśnie w tamtej dekadzie, powraca. I może dzięki temu dziś klub Progresja w Warszawie będzie pełny, bo taką dostałem informację od organizatorów. Komplet na koncercie Midgiora z zespołem. To bardzo dobrze. Około 20:15 mam nadzieję, że wszyscy niepoprawnie romantycznie się tam spotkają. Proszę Państwa, to tak jeszcze informacyjnie, bo nie powiedziałem tego na samym początku. Facebook audycji Myśliwiecka 357 działa, bardzo proszę. Mój adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Też jesteśmy do Państwa dyspozycji non-stop. Przypomnę pytanie w związku z Orange Warsaw Festival. Dzisiaj dwa karnety do wygrania. Proszę w trzech słowach opisać koncert, nie używając tego określenia. 73533, 73533. Przed godziną 18 przydzielamy dwóm osobom karnety na cały tegoroczny Orange Warsaw Festival. Michał Gąsiorowski jest naszym kustoszem na tym odcinku. Michał, jesteś tam gdzieś? Jest. Oprowadza w tej chwili kolejne wycieczki słuchaczy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za szybą na razie ich nie słychać, ale może będą chcieli wejść do studia, to za chwilkę. A i Paweł to, no, Paweł Sołtys, oczywiście, że tak. Sołtys, trochę się zmieniłeś ostatnio, chyba, nie? Nawet cię nie poznałem, ale tak. To na nich mogą Państwo między innymi trafić. Paweł Sołtys i Michał Gąsiorowski, którzy oprowadzają naszych słuchaczy po budynku przy Myśliwieckiej 357 i wszystkie detale, wszystkie szczegóły ich historię programu trzeciego Państwu przedstawiają, również odpowiadają na wszystkie, w tym i te dosyć trudne pytania. To zapraszamy teraz kolejną grupę do studia, tutaj do nas chodźcie kochani, śmiało. A dla Państwa z samego początku nowej swojej płyty, zespół Coldplay, album zatytułowany Ghost Stories. Just won't be late. Przyznam, że tę płytę poznałem już jakiś czas temu i pierwsze wrażenie było takie jak i piąte i dziesiąte, kiedy słuchałem tego albumu. Mam wrażenie, że nikomu, kto go nagrywał, się nigdzie nie spieszyło i nie spieszy. Taka jest to muzyka. Always in my head. Tak zaczyna się nowy album zespołu Coldplay, Ghost Stories. No to teraz szybciutko. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Kustoszowie na miejscu, czyli Michał Gąsiorowski, przy mikrofonie Paweł Sołtys. Cześć. Cześć. Jak idzie oprowadzanie? Bardzo idzie sprawnie i widać podczas Dnia Otwartego, że siłą tego radia są naprawdę słuchacze, bo jest was tutaj naprawdę mnóstwo. Nie tylko w studiu, ale również w kolejce, która ustawiła się przed wejściem na Myśliwiecką. Mnóstwo atrakcji dzisiaj. Można zobaczyć właśnie nie tylko Stelkę przy pracy, ale można zobaczyć Iwankę przy pracy, nagrać parę słów do mikrofonu, no i może coś powiedzieć. No właśnie. Bardzo proszę. Paweł, to teraz nie bądź kustoszem, tylko bądź dziennikarzem. Śmiało. Ja będę dziennikarzem. Dzień dobry. Kto przy mikrofonie? Ja jestem tatą trójki chłopców. Ze mną niestety dwaj chłopcy tylko. Ryś i Jaś. Ewing. Najciekawsza rzecz do tej pory w trójce? W trójce wszystko nas ciekawi, aczkolwiek Ryś już jestem bywalcem, dla niego wszystko jest jakby jak w domu. A wyobrażaliście sobie Stelkę właśnie w ten sposób, czy jakoś inaczej? Czy on wygląda inaczej niż brzmi? No powiedz. Tak w miarę w miarę podobnie. Myślałem, że powie 2,15. Brzmi łyso. No tak. Brzmi łyso. 2,15. Ale wygląda bardzo domowo i swojsko. Spodziewałem się takiego jakiegoś... Domowo i swojsko. Jeszcze jakiegoś high-techu, a tymczasem jest naprawdę miło i przytulnie. Tak? W trójce miło i przytulnie i będziemy to sprawdzać razem z Państwem do samego wieczora. Kochani, pod czułym okiem tych wszystkich, którzy dbają o to, żeby tu było mobilnie na tych korytarzach, tak szybciutko, dobrze? Czy kogoś pozdrawiacie? Śmiało, no szybciutko, głośno. Całą Bydgoszcz. Pozdrawiamy mamę i Ewę i Jeremiego. Naszego brata. Pianki są. Okej, było słychać. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Wszystkiego dobrego. Gramy dalej z płyty zespołu Coldplay. Anybody? i myślę, że wkrótce będę też miał dla Państwa prezenty, ale nie do słuchania, tylko do czytania. Życie w trasie. Niedługo ukazuje się biografia. Właściwie to jest taki pamiętnik z trasy zespołu Coldplay, napisany przez ich roadie. I ten pamiętnik będę dla Państwa miał w prezencie i nieraz się z tym pamiętnikiem na antenie spotkamy. Płyta Ghost Stories. Drugi utwór to jeszcze jeden na dziś. Za 18 minut, godzina 17. Zespół Coldplay, Another's Arms. Late night watching TV, used to be here beside me. Used to be your arms around me, your body on my body. When the world means nothing to me, another's arms, another's arms. When the pain just rips right through. Z tej samej płyty Ghost Stories, zespół Coldplay. Inny to jest już zespół Coldplay. Inne są czasy, inna jest muzyka. Obojętnie, czy tego chcemy, czy nie, to trzeba jednak przyznać, że w nowym milenium był to, czy wciąż jest, jeden z najważniejszych bandów, które jeżdżą z pięknym, muzycznym, rock'n'rollowym cyrkiem po całym świecie. A pisząc wstęp do tego pamiętnika Życie w trasie pozwoliłem sobie na taką uwagę, że mam wrażenie, że to jest nawet jeszcze nie półmetek, jeżeli chodzi o ten zespół. Na razie ta płyta bardzo... bardzo inna jak na Coldplay, tak mi się wydaje, wyciszona i pozostawiająca nas w takim pięknym, głębokim relaksie. Czego Państwu życzę, bo niby dlaczego nie. Za 13 minut godzina 17, Another Zams, to przed chwilą. Kolejna grupa w studiu, dzień dobry. Dzień dobry! Wow. Ci są najgłośniejsi, a tego nie ustalaliśmy. Jak się podoba w Trójce? Super! Super! Czekam na kogoś. Pozdrawiam! Czekam na kogoś oryginalnego, kto powie, że się nie podoba na przykład. No ale na razie takich głosów nie ma. O, dziękuję za tą kurtkę rock'n'rollową z naszywką Ozziego Osborna. Bardzo dziękuję. To wiadomo, rock'n'roll rządzi. Proszę Państwa, no to jakieś takie szybciutkie. Trzy osoby, dobrze? Żebyśmy nie przedłużali. Trzy osoby pozdrawiają. Tutaj jest zapalone czerwone światełko. A to znaczy, że można pozdrawiać. Śmiało, śmiało, śmiało, bardzo proszę. Pozdrawiam Wrocław, cały. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Cały Wrocław. Cały Wrocław. Słyszą. Ja pozdrawiam Gliwice. Gliwice? Wszystkie. Kto jest tu? Kocham mamę. Okej, no dobrze. Zamienię. Słuchajcie, dzisiaj się wszystko dzieje spontanicznie. Wiecie, jak to brzmi na antenie? Sam bym tego posłuchał chętnie. Bardzo dziękuję. No to teraz ta grupa, która tutaj jest w studiu, będzie świadkiem pewnego ogłoszenia. Bo ja wczoraj mówiłem o tym, żeby dzisiaj słuchać bardzo dokładnie Myśliwieckiej 357, dlatego że będziemy ujawniali ważne informacje w sprawie męskiego grania 2014. Proszę Państwa, za tydzień w tej audycji między 16 a 18 wystartuje kolejne nowe męskie granie, czyli to będzie konkurs poświęcony od 4 lat młodym, zdolnym wykonawcom, których Państwo wybierają na poszczególne miasta, na poszczególne koncerty, trasy męskie granie w każdym roku. Tyle tylko, że w tym roku ten konkurs będzie nieco rozszerzony, będzie troszeczkę zmieniona jego formuła i nie będzie jednoetapowy. To nie będzie tylko tak, że ja każdego tygodnia będę ogłaszał kolejnych zwycięzców za dane 7 dni, ale spotkamy się ze zwycięzcami pierwszego etapu w pięknym miejscu w Polsce, a później spotkamy się z 6 z nimi w 6 miastach, gdzie tegoroczna trasa będzie się działa. Wiem, że to wszystko jest na razie skomplikowane i dziwne i być może dziwnie brzmi przez radio, ale już teraz zapowiadam z wielką przyjemnością i zachęcam. Za tydzień startuje konkurs Nowe Męskie Granie. Proszę być bardzo blisko Facebooka Męskiego Grania i śledzić informacje, bo jak zwykle aplikacja do głosowania będzie tam właśnie zainstalowana, a my Państwu będziemy starali się wszystko pięknie przedstawić. Przypomnę, że w ubiegłym roku ten zespół, który dostał się na finałowy koncert dzięki Państwa głosom, do żywca i zagrał fantastycznie właśnie tam, czego byliśmy świadkami, to Sunlit Earth. Dziś mają już debiutancką płytę. Find a way to justify the thing you did, behind it works only for Kiedy byliśmy w Sopocie niedawno, gdzie otwieraliśmy oficjalnie, już tak pięknie, uroczyście, kulturalną plażę Trójki, zespół The Sun Litter był gościem w audycji Myśliwiecka 357 i Amnezję wykonali do dwóch takich terenowych mikrofonów, że tak to nazwę, ale wykonali przepięknie. Akurat za te realizacje odpowiadali tych, ci, których dzisiaj można spotkać przy Myśliwieckiej 357, czyli Romuald Wrzodach i Wiesław Szala. Objaśniają państwu szczegóły techniczne, jeżeli chodzi o wozy trójkowe i cały sprzęt kosmiczny, a my ten sprzęt pokazujemy w studiu i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, i tutaj w studiu imienia Andrzeja Turskiego, w studiu emisyjnym. No i Sun Litter w ubiegłym roku w ostatnim etapie głosowania dostali się na największy koncert męskiego grania 2013 do żywca. Pamiętam bardzo duże emocje, które chłopakom towarzyszyły, kiedy wychodzili na scenę, bo tam było kilkanaście tysięcy ludzi i bardzo się denerwowali. Przyjęliśmy ich dzień wcześniej przed tym koncertem na antenie. Okazało się, że nie mają jakiejś wielkiej tremy, a później był koncert przyjęty naprawdę bardzo gorąco. Mieli utrudnione zadanie, dlatego że zaczynali jako pierwsi, w ogóle zaczynali ten koncert, czyli po godzinie 17 zgromadzić kilkunastotysięczną widownię przy sobie jest pewną sztuką. Jeszcze wtedy to był zespół w ogóle nieznany, bez płyty, bez właściwie niczego. A dzisiaj już mają album debiutancki na swoim koncie. Sun Litter, Between the Lines. No to jeszcze do godziny 17, w tej chwili za 5 minut godzina 17, a państwo tutaj słyszą wszystko, tak? Tak! Jejku, ale to jest głośna grupa. Proszę państwa, dzień otwarty, zapraszamy cały czas do Trójki. Wy się nie śmiejcie tam. Oni się tu, tak, oni się śmieją ze mnie troszeczkę. Dobrze, fajna grupa. The Luckiest Man I Never Knew. Z tej płyty zespół The Sun Litter. Jeszcze raz.